Tuelewana? Haya, ngoja sasa hapa kidogo nisome fatawa za wanacho. Muda umekwenda. Muda umekwenda. Au tunaposema na hatuwezi pia kwenda haraka hivyo. Lakini ngoja kidogo tu tusome baadhi ya maneno ya wanachuoni. Wanaulizwa ulama akiwamo Sheikh Bakar Abu Zaid Abdul Aziz Ali Sheikh Saleh Al-Fawzan Abdul Razak Afif Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Wanaulizwa fi al-musabaqat ar-riyadhiyya tuqaddamu al-jawa'iz lil-fariq al-fa'iz ka'as ma hukmuhu fi al-islam. Wanaulizwa wanachuoni, michezo hii, mishindano ya kimichezo riadhia, kunatolewa zawadi kwa upande utakaoshinda, afu mande kaas kikombe, ma hukumu fil islam, ilman bi anna darahima tuakadhu minalfiraki almusharika fi daura, ilman huku ikiwa unafahamu, yani mnafahamu nye maulama kwamba kuna pesa za chukuliwa kutoka katika yale makundi au vyama vinavyoshiriki au timu zinazoshiriki. Kwa maana hizi timu kama Yanga ni zalipa TFF, kuna ile kushiriki ligi kuu, kuna kitu watoa, au kama kombe la mbuzi, lakini kuna kiingilio, si ndio? 20,000 kadi. Wanachoni mambo yote wameuliza, sikiliza jawabu la wana. Hii ni lajna, ni kamati ya kudumu ya kutoa fatawa, na pia mkitaka niwasomoe fatawa ya majma al-fiqhi ya ulimwengu, pia imesema mambo haya haramu. Sasa unajua kusema mbona Saudia pia imeingia kombe la dunia, hujaelewa, una matatizo. Wewe una matatizo ya ufahamu na mko wengi. Hawa maulama ni wa Saudia na huyu ni mufti. Sasa utawala na wafalme kufanya watakayo, serikali mambo mengine, lakini mufti anaweza kutoa fatawa hili yalifai. Wao kufanya na kutokufanya ni wao na Mola wao. Sio kutoa hoja mbona Saudia? Wewe una matatizo. Na leo utakuwa tunakuelewesha, ukiendelea wewe una mambo, una lako jambo wewe, so bure. Na watu wengine Saudia so hoja. Tumeelewana vizuri? Wanajibu la yajuzu akhdhu almali ala almusabaqati ar-riyadhiyya. Haifai kuchukua mali. Yule anayepewa na anayetoa pia haifai katika misabaka, mashindano yote ya kimichezo. Liqaulihi sallam la sabaka illa fi naslin au khuffin au hafir, lianna almusabakati ala hadhihi thalathi fiha tadribu ala aljihad. Kwenye haya mambo matatu ya kurusha mishare, mashindano ya ngamia na farasi, wanasema ulama huku kuna kufanya mazoezi juu ya jihadi, kwa hii imeruhusiwa. Bikhilafi almusabakati riyadhiyya, kinyume na michezo mingine hiyo ya kiriadha, falaisat kadhalika, haipo kwenye sura hiyo. Fala yajuzu akhdhu al-iwad alayha, hakuna kuchukua mbadala au posho ya nilichokifanya. Tumeelewana? Wal muradu bi thalathi al-madhkura bil hadith al-ibli wal khayl wal silah, na muradi wake ni ngamia, farasi na silaha. Sasa haya matabu mnaona juzu 1, 2, 3. Haya matabu haya, ndio maana sengine kule waweza wakasema nitasoma, ni kuona wasomee fatawa ambazo, nenda katika Dura Rusania. Dura Rusania ni kitabu kimekusanya fatawa za maulama wa Najdi, wa nchi ya Najdi, wajukuu, watoto wa Sheikh Muhammad bin Abdul, fatawa zimo mpaka Sheikh mwenye Muhammad bin Abdul Wahab. Utakuta fatawa za maulama wa Najdi wanaharamisha mpira wa miguu. Au nisome japo moja? Au masemaje? Some moja. Wana hawa sasa labda wazokona wa nyuma yao. Haya mambo yamezungumzwa, sio mambo ya mchezo. Msikilize Sheikh kwanza Humudu ibn Abdullah at-Tuwayjiri. Anasemaje? Anasema wa min at-tashabbuhi bi a'da'illah. Na katika kujifananisha na kuwaiga maadui wa Allah Ta'ala, al-la'ibu bil-kurra, ni kucheza huu mpira. Ala alwajhi almaamuli bihi inda sufaha, lakini kwa sura hii inaofanywa kwa wapumbavu, amewaita sufaha. Na watu wengine sasa, bwana anapenda hii pumbavu, atukana Sasa kwani neno safihi maana yake nini? Allah amesemaje? Ala innahum humus sufahau. Safihi kwa Kiswahili ni mpumbavu, sio tusi. Na kuna tofauti ya mpumbavu na mjinga, kwa kuna tofauti ya jahil na safihi. Mtu aweza kuwa na ilmu lakini akawa safihi. Haya mambo pia yanahitaji watu waelezwe. Sasa Sheikh anasema hao wanaocheza mpira kwa sura hii wanaofanya hao wapumbavu, sufahau. Wafiri, kuna ulama, kuna watu wenye akili nzuri madhubuti, akavaa kibukta juu ya mapaja, akaingia mule, akacheza mtu madhubuti mwenye heshima, mapaja nje yaonekane na watu, huyo atakuwa ni mtu kweli mwerevu? Sio safihi huyo. Wafi maulama maneno wanayatamka tu, au vile tukisampumbavu sisi hatujui maana yake. Tunajua maana yake. Na tukisema ushenzi tunajua maana ya ushenzi ni kinyume ya uungwana. Pia tunajua. Sisi leo tukana tu. Hatukani, yani maneno ya Kiswahili yana maana yake. Na tukisema uhanithi, uhanithi pia una maana yake. Ni mtu kujifananisha na mambo ya kike. Sio kama ni matusi tu. Haya ni maneno ya Kiswahili yana maana. Wa min at-tashabbuh bi a'da'i Allah ta'ala, kati ya kujifananisha na maadui wa Allah ni al-la'ibu bikurra ala al-wajhi al-ma'mul bihi 'inda sufaha'i fi hadhihi al-azman, katika zama hizi. Wa dhalika li anna al-la'iba biha ala hadhihi al-wajhi ma'khudhun 'an al-ifranj, kwani hivi mpira unapochezwa watu wamevaa vibukta, yule hivi, hii faulu hapa, hivi hapa redikadi, huyu kamshika refa, kamtukana mamake, kamfanya hivi, sio kuna lesmeni kanyanyua. Huu taratibu wote umetoka Ufaransa, anasema ala al-French wa ashbahihim min a'da'i Allah ta'ala, na wanofana nao katika maadui wa Allah. Wa qad ra'aytu 'amala al-amrikani fi akhshab al-kurra wa mawadhi' al-lay biha wa ra'aytu 'amala sufa'i al-muslimin. Sasa nimeona matendo ya Amerika na nimeona pia matendo ya wale sufaha, yani wapumbavu wa Waislam, wapumbavu ambao ni Waislam lakini wapumbavu. Fi dhalika faraaituhu mutabiqan li'amali al-amrikani atamma al-mutabaqa, nilipoona Waislam nao wacheza hivi na kule niliona Waamerika nikaona kumbe wamewafuata Waamerika katika kila kitu. Au hii michezo inachezwa huku yatoka hapa, yani hizi sheria hivi, afaebukta afanye hivi, sijui kuna team captain kavaa kidude hapa afanye hivi pala hivi, kipa hivi, kipa ndo ataruhusiwa kuvaa suruali, yani kipa aruhusiwa kuvaa suruali ndefu, wengine vibukta, tena soksi pia, mbwa soksi pia ziwe ndefu, suna nini, viatu suvina nini hivyo na hivi, yani kila siku sikuna sheria kumi na ngapi, kashindwa kuzitafsiri, sijui hapa kafanyaje, hapa kazidi, sio offside. Sheikh anasema nilipoona hivi nikaona wamejifananisha kabisa. Akaisoma hadithi, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, anasema idha ulima hadha fallaibu bilkurra ala alwajhi alladhi asharna ilayhi. Sijani vizuri, ikishafahamika hivyo kucheza mpira kwa ile sura tulioiashiria hapo juu, sio kasema tu. Kwa hiyo sasa kama sisi kimfano hapa msikitini wenyewe tumevaa nguo zetu tukajifurahisha tu, labda tupiga hivi na kadha, hiyo hatujaisema. Kuna wajhu maalumu tandhima ambayo Sheikh ameitaja, hivi watu wanapocheza. Anasemaje Sheikh? Anasema min jumlatil munkari, ni miongoni mwa mambo mabaya, alladhi yambaghi taghyiruhu, ambayo yanahitajika kuyazuia au kuyaondoa. Wa bayanu dhalika min wujuh, angalia alivyotiririka sasa. Na ili niwabainishie hilo ni kwa njia zinazofuata, tukizisoma tutafika magharibi, muda ushakusha. Maneno mazuri marefu ya Sheikh Tuwaijiri, lakini mufti Sheikh Muhammad Ibrahim Ali Sheikh kabla ya Ibn Baz, sasa hivi hakuna Ali Sheikh mwingine, anasema katika majumuu ya fatawa ya mufti Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh, wa bimunasabati alhadithi an al'ab ar-riyadhiyah, na kwa munasaba wa mazungumzo kuhusiana na michezo hii riyadhia, wa ta'arijina ala al-la'ib al-kurra, na kwenda kwetu kuzungumza jambo la mpira wa miguu, wa iradina ma dhakarahu Sheikh Ibn Taymiyyah, na yale aliyotaja Sheikh Ibn Taymiyyah min an-nahyi 'an al-la'ib biha, kwamba Ibn Taymiyyah amekataza kucheza, idha kana fihi madharra, ikiwa kuna madharra. Hii ni ile kurra hapa, kuna kurra tulqada, nataja kurra ile kurra nini, ya fimbo ile, ndio Ibn Taymiyyah alizungumza. Anasema ikiwa na madharra bil khayl, kwa yule farasi mwenyewe, Inaweza kuwa wacheza, lakini yule mnyama ukawamtia taabu warijali na wale watu wenyewe, ikawa kuna madhara wale wanacheza ule mchezo. Bin Taimia pia amekataza ule, sio mpira wa miguu ule. Sasa hapa yeye anasema, anasema je, bi anna al-la'iba bi kurratil an, sasa kucheza mpira hivi sasa, ay kurratil qadam, maana yake mpira wa miguu, yusahibu min al-umuri al-munkara, huu mpira umeambatana na mambo mengi mabaya, ma yaqdi bin nahyi al-la'biha, yanayopelekea kukataza kucheza mpira wa miguu. Hadhihi al-umuri nukhallisuha fi ma yati. Du, mambo ni mengi sana, sababu madhara leo nukuu ya mpira wa miguu ni 40 na sasa hivi 12 kamili. Sasa tumshauri shekhe tutafute siku nyingine, sababu hapa ani hapo mbele ndo kwenye mada. Sasa sasa tuingie kwenye shirki za kamati za ufundi, tuingie kwenye paka wanaopatikana uwanjani, twende huku sasa. Mipira namna ile, madhara yalivyo develop, watu kucheza mapaja nje. Kwa hii michezo wanaochuoni wameharamisha, hata kama haina zawadi, kwa sababu namna inavyochezwa, nguo zinazovaliwa, uadui uliomo, shahana, matusi. Na wallahi mimi kama nilivyowaambia, nimetazama hiyo Ramadhani Cup, sababu mimi nimepania kuzungumza hili jambo, na ili tuseme tutafuta shahidi, niliona moja anapewa red card mchezaji, basi wale wachezaji refa tayari kashangushwa, kashamnyaniwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, wanapigana kwa sababu ile red card. Kuna watu wanaona sio sawa, hii michezo ina shahana, ina baghaba. Na kuna wakati alifunga goli Ali Kiba, na mtoto mmoja alitoka kwenye Ali Kiba alikuwa anachezea Bin Sulum, na mtoto mmoja alitoka huko kwenye nini, sijui meza, sijui nini, jukwaa, mtoto mmoja wa Kiislamu tena wa Kiamani kenda mpaka kwa Ali Kiba. Sasa ana mahaba kweli ya kumpenda Ali Kiba? Mtu Muislamu, uchafu anaofanya Ali Kiba wa miziki na uhuni huu na ushenzi, yaani ndani ya Ramadhani tumefikia hapo Waislamu? Sasa una mambo mengi, tumesema madhara yake ni mengi. Kwa leo shekhe atanishauri mimi, naona tu hili nijimwage mwage, sikuwe na sehemu ya pili, tutaje watu waliokufa uwanjani, marefa waliong'oka meno. Yaani kwamba huu mpira una shahana na baghaba ambazo wanachoni ndo wamezitaja humu, hauwezi kuwa kwa sura hii ukawa halali. Na huo unaofaa pia umetaja wanaochuoni katika fatawa, kama Ibn Uthaymeen ameulizwa kifano watu wawili watatu wakajifurahisha bila ya chuki, bila ya kutengeneza uhizbi wa makundi, sababu leo pana uhizbi wa Yanga na Simba, watu wanatukanana, watu wanafanyana uadui kwa sababu wewe Yanga mimi Simba, na matusi, kitu ambacho kimekatazwa kidini. Kwa hiyo mpira umekuja kutugawa, nyumba moja baba na mama, Yanga au Simba, watu wanagombana hawasemani. Haya yote mimi naomba nipewe siku nyingine. Mimi ambaye natoka Pangani niko tayari nitabakia, labda shekhe sasa, lakini siwezi leo hapa nikasema, nitakuwa mmejidhulumu yale niloyaandaa, na nitakuwa sijatendea haki hii mada, sababu kwenye hayo madhara ndio natakiwa tuogelee. Sasa kamari ndani ya mipira, matusi, kebehi, kufru. Mmoja alitamka hapo kwamba pale Mkapa, pale stadium ya Mkapa pale ni kun fa yakun, atoki mtu pale wakati Simba anacheza na Mwarabu. Mkitaka maneno tunaweza pia kuwasikilizisha, sababu tunafanya sisi bahati, sio tunaishi kwenye jamii, atakuwa zile fact na reality tuwe nazo. Sasa kun fa yakun pale, yani ile inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun, ndo Mkapa, atoki mtu, anajizungumzia tu yule bwana, nadhani mshamjua. Mara mimi neno langu sharifu, mimi nikisema lidondoki, leo anakufa mtu tu bali. Kwa sharifu neno lako lidondoki, maana kama vile yani wewe ndio kitamka, basi lazima mtu afunge, si ndio? Hiyo kundi sasa, una wewe sharifu, waliweka nadhiri, si utamwacha mke? Haya yote nataka nipate muda, sehemu ya pili ya muhadhara, madhara ya mpira wa miguu. Lakini leo nimetakiwa mtoke kwamba mpira wa miguu kwa sura hii, mshindi apoishi au kuna posho ya wachezaji, watu wacheza, kuna posho wacheza, hata wavae kanzu na ndevu masalafu, lakini madamu mwisho pana hichi kamari, wasipigane rafu, mtu akienda funga muachie, usimshike ukampiga rafu, wote masalafu, lakini mwisho pana hichi kamari, high five. Sasa ikiwa ndo tumecheza kwa heshima, tuna mavazi yetu vizuri, hatuna adawa, hatuna chochote, sisi ni ndugu tu, twajifurahisha na kadha, mwenzio kama apita kasha kushinda muache. Ana sisi tulicheza Yaman kule, tulicheza Yaman, kama kuna mtu alikuwa na Yaman anakumbuka, tulicheza mechi moja sisi na Wafaransa, Tanzania, Waganda na Wakenya na Wafaransa, tucheza michezo, hakuna mshindi wala hakuna uadui, lakini sio mchezo ule munkar tulokuwa nao wa huku, ndo hatuja salafika vizuri, mara umeka mtu chini atoka nje, ma yajuzu ma yajuzu ma yajuzu, haram haram alayka haram, watu wajifurahisha tu. Sasa tukicheza kwa sura hiyo, ikiepukana na mahadhurat, wanachoona sema hii ni michezo tu ya kujifurahisha tarwij. Na al-Imamu Saadi siku moja aliwakuta watoto, anayanukuma na wao Sheikh Abdul Razzaq al-Badri, anasema al-Imamu Saadi siku moja anatoka nyumbani, anakuta watoto wanacheza, akasimama, ana haluiyati, vitu vitamu vitamu, akasubiri ilivyoadhiniwa tu adhana, akamwambia haya ya aulad, enyi watoto, haya shani mpira, akawagaila, twende tukaswali. Yeye alikuwa ni mwana wa chuoni kata kijiji, watu wote wanamwogopa mpaka auladi, aliwasubiri akaona hawa isi, ikafika adhana wakaendelea, watoto wenyewe wanajifurahisha sawa, akawasubiri baada ya adhan, khalas, akawapa kwanza ile, kwa sababu wanasema katika hata malezi, ukiwa una kitu wape wale unaowalea, watakupenda. So una mtoto unakuwa bahili, mwisho unalea jambazi, gari akishika usishike hiyo, katafute yako. Sasa kesho ukimwambia afanya ile sawa, tingi gani? Twenye bahili choyo kama nini, alafu utakupangia watu. Au sio? Shehe akawapa. Haya ni mambo ya tarbia, psychology ya kulea, saingia kwenye mada nyingine. Akawapa, akaondoka nao. Ko wanachoona naeleza kuna sura, sio ya tandhim, sio ya uhisbia ya kujifurahisha kwa muda mchache, kujiliwaza bila kutumia muda mrefu, si kuna kanuni, kuna izidi kwenda hapa hivi. Hii inajuzu. Kwa sura hii inaochezwa leo, tunasema hii mipira ni haramu kutazama, haramu kushiriki, haramu kuchangia, haramu kuingia uwanjani, haramu kwa sampuli zote, kwamba wewe utakuwa umesaidia jambo hili. Tumeelewana? Mimi tuishie hapa. Nikikosa nafasi safari hii, kiporo nimekibeba kwa watu wa irshadi, nitakuja kuelezea madhara yatokanayo na mpira siku nyingine. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.